בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים כרך ג', הלכות פורים הלכה ה'. על פי המאמר רבי שאול אומר, קובר מתים הייתי, פעם אחת רצתי וכולי בספר הראשון, עיין שם כל המאמר. והכלל, כי לראות במפלתם של רשעים אי אפשר כי אם על ידי בחינת ארץ ישראל, בבחינת שב לימיני. ימין זה בחינת ארץ ישראל, בחינת בנימין, בן ימין שנולד בארץ ישראל. ולהמשיך בחינת קדושת ארץ ישראל עכשיו בגולוס, בבחינת ואף גם זאת וכו', הוא על ידי התנוצצות אור זכות אבות וכו'. כי הרשעים ממשיכים בחינת רע עין על שונאיהם וכו'. והאדם ניצול מרע עין הזה, על ידי לימוד זכות שהאדם מלמד על הרשע. כי גם הקדוש ברוך הוא מלמד זכות על הרשע בשביל להציל את הצדיק מרע עין של הרשע וכו'. כי לסלק הדין והמשפט צריך לזה התגלות היד בבחינת ותוכז במשפט ידי וכו'. וכשנתגלה יד השם, אזי נעשה צל שבו נתכסה הצדיק מארס של הרע עין בבחינת בצל ידי כיסיתיך וכו'. ועל ידי זה נתחזק מאור עיניו של הצדיק ויכול לראות ולהשיג צדקתו של הקדוש ברוך הוא אף על פי שהרשע זוכה בדין. ונתפשט ליבו מהקמומיות ומחזק את עצמו ומתפלל על צרכיו כי נתיישר ליבו בשלמות אמונה. כי עיקר התפילה על ידי אמונה וכו'. וזה בחינת פרה אדומה וכו', וזה בחינת אפר ואפר. גם צריך לתקן בתפילתו בחינת שלוש קולות וכו'. ועל ידי תפילה כתיקונו מתנוצץ אור זכות אבות בבחינת חלה זכות אבות. ובאתר דאבות תמן שכינתה תמן, שהיא בחינת חלה, שהיא גם זאת. כי גם בחינת חלה שהוא שיעור מ"ג ביצים. בבחינת ירושת ארץ ישראל וכו'. ועל ידי בחינת ארץ ישראל לא די שניצול מרע עין של הרשעים, אלא גם רואה בהם מה שהם רצו לראות בו וכו'. ודע שלאו כל אדם יכול לתקן קולות אלו בתפילתו, כי לפעמים הקולות הנ"ל בתפילתו יוצאים מרשעים גדולים, כמו בחינת עוג מלך הבשן, שאפילו מוישה רבינו עליו השלום היה מתיירא ממנו. כי אחיזתו היה סמוך לימין שהוא ארץ ישראל, כי היה מבני ביתו דאברהם, עד שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תירא אותו. ועל ידי זה הצדיקים שהם עושה טוב, הם זוכים לפני השם. כי קודם כריתות הרשעים היה פני השם מוסתר ומכוסה בעושי רע כדי להכריתם. ועכשיו תכף כשרואים בכריתות רשעים, תכף נתגלה פני השם לעושה טוב וכו' לעיין שם כל זה היטב היטב. א', וזה בחינת פורים. כי המן מזרע עמלק ומעולם רצועה מרדות לישראל שעינו ראה תמיד בישראל. ותכף כשיצאו ישראל ממצרים והים נבקע מפניהם ופרעו וחייליו נטבעו בו וכו', היה לעמלק עין רעה עליהם ועמד עליהם. והשם יתברך הוא אוחז במשפט ידו עליו, ומעריך אפו עליו זה זמן רב מאוד. ועל ידי זה בעצמו השם יתברך לוחם עמו כביכול, בבחינת כי יד על כס יה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כי על ידי זה בעצמו שהשם יתברך מלמד זכות על הרשע, ואוחז ידו במשפט של הרשע. על ידי זה בעצמו ניצול הצדיק, ועל ידי זה הוא סוף מפלתו של הרשע כמבואר שם במאמר הנ"ל. וזה בעצמו מה שכתוב שם בסופו, שבתחילה פני השם מוסתר בעושה רע כדי להכריתם. היינו, שבתחילה השם יתברך מסתיר פניו מהצדיק, ונותן בידו כביכול גדולה להרשע, בבחינת כי אתה עמל וחס תביט לתת בידיך וכו'. נמצא שפני השם הוא מוסתר בעושי רע, ועל ידי זה יש להם כל הגדולה והכבוד מחמת שפני השם מוסתר בהם. וכל זה הוא כדי להחריטם כנל. כי אין הקדוש ברוך הוא נפרה מהאומה עד שתתמלא סעתה. ועל כן כשהשם יתבח רואה שמתגבר איזה רשע שאינו ראה בהצדיק, ועדיין לא הגיע הזמן להחריט את הרשע, אזי השם יתבח מלמד עליו זכות ואוחז במשפט ידו, ובזה בעצמו מציל את הצדיק וכולי כנל. והצדיק נתחזק על ידי זה ומתפלל על צרכיו, וגם הצדיק בעצמו צריך ללמד עליו זכות כנל ולחזק ליבו להתפלל כנל עד שזוכה לבוא לבחינת ארץ ישראל. ואז זוכה לראות בהרשע מה שרוצה לראות בו. והשם יתברך יודע תעלומות וידע שעדיין לא הגיע בימי משה סוף מפלתו של עמלק, כי עדיין לא באו לארץ ישראל. ועל כן אחז בידו את המשפט ולא ציווה להחריטו לגמרי, כמו שפרש רשי שם, שלא חתך רק ראשי גיבוריו, מכאן שעשו על פי הדיבור. וזה בחינת והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וכו'. כי משה לחם עמו בבחינת היד. כי לכאורה קשה, למה הניח ידו משה שהתגבר עמלק? אך גם משה ידע שעדיין לא הגיע סוף מפלתו, והוכרח ללחום עמו בבחינת היד שלא לעשות בו משפט גמור כי אם קצת המוכרח. אבל בשאר המשפט שהיה מגיע לו, אחז בידו את המשפט. ועל ידי זה בעצמו יכולים להינצל ממנו בעת הזאת, עד שנזכה לבוא לבחינת ארץ ישראל ואז יגמר מפלתו. וזהו, והיה כאשר ירים משה ידו וכו', וכאשר יניח ידו וכו', כנ"ל. וזהו, והיא ידיו אמונה כתרגומו, פרישן ביצלו. כי העיקר הוא התפילה שהיא בחינת אמונה, שצריכים לחזק עצמו מאוד להתפלל להשם יתברך, ולבלי להיות בליבו הקמומיות חס ושלום, ולבלי לערער אחר השם יתברך בעת שרואה הצלחת הרשע כמבואר במאמר הנ"ל. וכל זה נעשה על ידי בחינת היד, על ידי שאוחז במשפט ידו כנ"ל. וזהו כי יד על כסיה, שאחז בידו בחינת כסאות למשפט, ועל ידי זה בעצמו מלחמה להשם בעמלק. ועל כן כס חסר והשם חסר. כי כסאות למשפט חסר עכשיו, וגם בחינת פני השם מוסתר, ועל כן גם השם חסר. ועל ידי זה בעצמו מלחמה להשם בעמלק וכולי כנ"ל. ב' כי עמלק הוא כלליות השבעים אומות, כמו שכתוב ראשית גויים עמלק. והאומות בכלל הם בבחינת רע עין שעיניהם ראה בישראל תמיד, כי הם עין אומות, כי שורשה מבחינת רע עין. והעמלק הוא כללות הרע עין, כי הוא כללות העין אומות. ועיקר הכנעת הרע עין הוא על ידי ארץ ישראל שהוא בחינת בנימין. ועל כן נצטווה שאול המלך להכות את עמלק ולהחריטו, כי שאול מזרע בנימין. ואז היו ישראל בארץ ישראל, ואז היה ראוי להחריטו עדי עובד. אך שאול טעה בזה והשאיר את הגג. כי מחמת שצריכים ליישב עצמו היטב אם יש לו כוח לעמוד נגד הרשע והרעין הזה, כי לאו כל אחד יכול לעמוד נגדו, בפרט נגד עמלק שהוא כלליות הרע של כל הרעין שבעולם. ולפעמים צריך ללמוד עליו זכות דייקה כדי להינצל מרעינו, ועל כן טעה שאול וירב בנחל, ודן קל וחומר בטעות ולימד עליו זכות והשאיר את הגג. ובאמת טעה בזה, כמו שהוכיחו שמואל הנביא, הלא אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה. כי זה היה עיקר טעותו, שהיה קטן בעיניו ונדמה לו שאין לו כוח לעמוד כנגדו. אבל באמת שאול היה לו כוח לעמוד כנגדו להחריטו לגמרי. כי היה מזרע בנימין שנולד בארץ ישראל, וגם כבר היו כל ישראל על אדמתם בארץ ישראל. ועל כן היה יכול אז להחריטו לגמרי, כי עיקר מפלתו הוא על ידי ארץ ישראל כנ"ל. ג' ועל ידי זה נולד אמן. ועל כן כשעמד אמן הרשע, הייתה יצרה גדולה מאוד מאוד, אשר כמוהו לא נהייתה כמובן. כי היה מתגבר בכוח הפגם של שאול המלך שהיה משבט בנימין מבחינת ארץ ישראל. ועל כן היה התגברותו מאוד בבחינת מה שכתב רבנו שם על אוג, שהתגברותו היה מחמת שהיה סמוך לארץ ישראל והיה מבני ביתא דאברהם שהוא בחינת ימין. כמו כן, התגבר המן מחמת הפגם של שאול שהיה בחינת ארץ ישראל, ובפרט שהיה מזרע המלאק שהוא כלליות הרע עין. ועל כן התגבר בעין רעה מאוד על מרדכי ועל כל ישראל, עד שרצה להעבירם לגמרי חס ושלום. ועל כן רצה לבטל כוח השקלים של ישראל, כמו שכתוב, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, והשם יתברך אמר רשע, כבר קדמו שקליהם לשקליך. כי השקלים היו כדי שלא תשלוט בהם עין הרע על המניין, כמו שפרש רש"י. והוא רצה להתגבר ברע עין, ועל כן רצה לבטל כוח השקלים חס ושלום. כי השקלים זה בחינת צדקה, וצדקה זה בחינת טוב עין, ובחינת טוב עין הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל. כי עיקר הצדקה הוא להיות טוב עין, ליתן לעני בעין יפה, בעין טוב, כמו שכתוב, פן יהיה דבר עם לבבך וליעל, וראה עינך באחיך אביון וכו'. פתוח תפתח את ידך לו וכו'. נמצא שצדקה היא בחינת טוב עין, הפך הרע עין. וזה בחינת שקלים שהם בחינת צדקה. דלת. כי אז היה בסוף הגלות בבל שהיה עין שנה כנגד בחינת הרע עין שהתגבר עליהם על שפגמו בארץ ישראל. כי גלות בבל עין שנה היה בשביל פגם ארץ ישראל, כמו שכתוב, אז תרצה הארץ את שבתותיה וכו'. כי עיקר הכנעת הרע עין שהם כל העין אומות כנ"ל הוא על ידי ארץ ישראל. ומחמת שפגמו בארץ ישראל ולא קיימו שביתת הארץ, על כן התגבר עליהם הרע עין ונתחייבו גלות עין שנה דייקה. ועל כן רצה המן להתגבר בזמן סוף הגלות בסוף ה-70 שנה, בעת שהיו רחוקים מארץ ישראל, להתגבר עליהם ברע עין לבלי להניחם לשוב לארץ ישראל ולבית המקדש. כי ארץ ישראל ובית המקדש הם בחינת טוב עין, כמו שכתוב, תמיד עיני השם אלוקיך בא. ובבית המקדש כתיב, והיו עיניי וליבי שם. ועל כן נאמר באמן, וכראות אמן את מרדכי, וכראות דייקה. בכל עת אשר אני רואה את מרדכי, אני רואה את דייקה, בחינת רע עין שרצה להתגבר עליו ברע עין כנ"ל. כי הומון המולק הוא זוהמת הנחש הקדמוני, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. המן מן התורה מניין, שנאמר המין העץ אשר ציוויתיך וכו'. כי שורש הרע עין הוא בחינת הנחש הקדמוני שהיה ערום וכו'. שהיה לו עין רעה באדם וחווה, כמו שפרש רש"י, על פסוק והיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא התבוששו. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. ופרש רש"י, שבשביל שראה אותם עוסקים בתשמיש לעין כל, נתקנה בהם והסיתם לאכול מעץ הדעת. כי נשים דעתן קלות וכו', כדי שימות אדם וישא את חווה וכו', עיין שם. כי קודם חטא אדם הראשון שאז היו שניהם קדושים וזקים בתכלית הזקות, על כן שניהם ערומים לעין כל ולא התבוששו. כי לא היו מתייראים ומתביישים מכל עיני הבריות משום רע עין שבעולם, מחמת שלא היה בהם שום אחיזת הרע. כי עיקר מה שצריכים להתיירא ולפחות מן הרע עין, הוא רק שלא יטיל הרע עין חס ושלום ערס באדם בעצמו, דהיינו להכניס בו חס ושלום איזה רע מן הרע עין. ועל כן צריך האדם כשמתגבר עליו השונא והרע עין, שיהיה הוא כולו טוב בבחינת טוב עין. ואפילו על הרשע בעצמו יהיה מלמד זכות שלא יהיה עינו רעה חס ושלום אפילו בגדולת הרשע. אף על פי שלכאורה נדמה שהוא חס ושלום שלא כדין. אף על פי כן, ילמד עליו זכות ויאמין בקדוש ברוך הוא כי צדיק השם, ולא יהיה בליבו שום מקמומיות חס ושלום על השם ידבח. כי צדיק וישר הוא ידבח. ואז בוודאי יוכל להינצל מהרע עין של הרשע, כנ"ל במאמר הנ"ל. כי העיקר שהאדם צריך לשמור עצמו, שלא יתאחז בו חס ושלום מהרע עין חס ושלום. כי הקמומיות הלב, דיינו רוע הלב, שבא לו על דעתו חס ושלום איזה ערעור חס ושלום אחר מעשה השם יתבח, על שהוא יתבח נותן כל הגדולה והכבוד והעשירות לעובדי כוכבים והרשעים המתנגדים אל האמת. והצדיקים והקשרים ממונחים בביזיון, בשפלות גדול, בעניות ובדחקות, זה הערעור חס ושלום, זה בחינת רע עין. כי רע עין תלוי ברוע הלב, קישור ינדענה בליבה טליה, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. נמצא שרוע הלב, דהיינו הקמומיות הלב, שמערער אחר השם יתברך חס ושלום, זה בחינת רע עין. על כן העיקר שהאדם צריך לשמור עצמו, שלא יתאחז בו הרע עין. דהיינו שלא יגיע לו חס ושלום איזה צד מחשבה ויראו אחר מעשה השם יתברך. רק להאמין באמונה שלמה ובישרת לב, כי צדיק השם בכל דרכיו. ועל כן צריכים ללמד זכות על הרשע כדי להינצל מרע עינו. כי על ידי לימוד זכות על הרשע, זוכים לראות צדקת השם יתברך. ונתיישר ליבו מהקמומיות וזוכה לאמונה ולתפילה כמבואר היטב במאמר הנ"ל. כי זהו העיקר, שאדם בעצמו יהיה ניצול מהרע עין שלא יתאחז בו חס ושלום. כי כלל כל התורה כולה הוא בחינת עיניים דקדושה, בחינת טוב עין. וזה בחינת בראשית שהוא התחלת התורה. תמן ראשית, תמן בת, שהם תלת גבנין דהנה ובת עין, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. וכן התורה מסיימת לעיני כל ישראל, כי עיקר כלל כל התורה והמצוות הוא לבלי לילה חס ושלום אחר שרירות ליבו הרע ומראה עיניו, כמו שכתוב ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכו'. כי העין רואה והלב חומד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכל התאוות וירורים שכולם באים אל ידי ראיית העין כנ"ל. כי העין רואה והלב וכו' כנ"ל, כולם הם מבחינת הרע עין. וצריך כל אחד לרחם על עצמו, ולהיות עוצם עיניו מראות ברע, ולסתום עיניו מחזו דעי עלמא לגמרי. ולבלי להסתכל על תאוות עולם הזה והבליו, לסלק ולבטל אחיזת הרע עין ממנו ומגבולו לגמרי. רק שיהיה טוב עין לבלי להביט בעיניו רק בתורה ועבודה, כמו שכתוב, עיניך לנוכח יביטו ואף עפיך יישירו נגדך. וכמו שכתוב, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, וכתיב עיניי תמיד אל השם וכו'. ו. ועל כן, אדם הראשון קודם החטא, שיזך בתכלית הזכות, ולא היה בו שום אחיזת הרע עין כלל, על כן לא היה מתיירא ומתבייש כלל כנ"ל. והנחש, שהוא שורש הרע עין, נתקנה בו. והייתה עיקר ערמומיותו, שהלך והכניס בהם בחינת רע עין, והסיט אותם לערער אחר השם יתברך ולאכול מעצדה טוב ורע. ואמר להם, כי יודע אלוקים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוקים וכו'. שיהיה להם רע עין וירורים על השם יתברך. עד שהסיט אותם, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, ותרא דייקה, תאווה לעיניים דייקה, ואכלו ממנו. והאכילה בעצמה של עץ הדעת טוב ורע היא גם כן בחינת רע עין שהוא רוע הלב כנ"ל. כי אכילת הקדושה היא בבחינת טוב עין, טוב לב, בבחינת ויוכל וישת וייטב ליבו, שהוא בחינת טוב עין כנ"ל. וזהו, וייטב ליבו זה ברכת המזון, בחינת טוב עין הוא יבורך. וזה בחינת הנה אורו עיניי כי טעמתי מעט הדבש הזה. אבל אכילה של איסור חס ושלום, בחינת אכילת עץ הדעת טוב ורע, הוא מביא רוע אל הלב שהוא בחינת רע עין. ועל כן מאז נאחז בהם בחינת הרע עין, עד שנגזר עליהם מיטה שהיא בחינת רע עין, כמבואר במאמר הנ"ל על מאמר רבי שאול, שאמר שהיה קובר מתים, שהוא להכניע הרע עין שנקרא בחינת מיטה. כי המיטה היא עצימת העיניים, כמו שכתוב, והער עיניי פן נשען המוות. כי מאז שחטא אדם הראשון צריך כל אחד למות ולשוב אל האפר כדי לבטל לגמרי אחיזת הרע עין. ועל כן הוכרחו אחר כך למלבושים, כמו שכתוב, ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם, ויתפרו להם וכו', ויעש להם כותנות אור וכו'. כי בתחילה היה כותנות אור באלף, כי עיניהם היו מהירות בחינת טוב עין, ולא היה בהם שום אחיזת הרע עין כלל. על כן לא היו צריכים שום מלבוש וכיסוי כלל כנל. אבל עכשיו שנפקחו עיניהם, והתגבר עליהם בחינת הרע עין, על כן היו צריכים מלבושים וכיסויים לחסות ולחפות עצמם, שלא ישלוט בהם הרע עין. וזה בחינת מלבושים שצריכים עכשיו בשביל שלא ישלטו העיניים שיש בהם עכשיו אחיזת הרע מזוהמת הנחש כנל. על כן צריכים לבושים וכיסויים לחפות ולחסות עצמו מן הרע עין שלא תשלוט בו. זין. וזה בחינת ציצית התלויים בבגדים שהם כלל כל התורה, כמו שכתוב, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. כי ציצית הם תיקון הבגדים והם מתקנים את הרע עין בבחינת ראיתם אותו וזכרתם וכו'. כי ציצית לשון הסתכלות העיניים בבחינת מציץ מן החרקים. כי תיקון הבגדים, דהיינו ציצית, הוא תיקון העיניים כנל. ועל כן תכף בבוקר בהקיצו משנתו, המצווה הראשונה היא לחטוף את הציצית וללובשה מיד. כי תכף כשעומד משנתו ופוקח את עיניו, הוא צריך לשומרם תכף שלא יתאחז בהם חס ושולם בחינת רעין. על כן צריכים להתלבש בציצית מיד שהם בחינת עיניים דקדושה, בחינת טוב עין, בחינת כסות ובגדים דקדושה, שהם מכסים את האדם מן הרע עין בבחינת כסות עיניים, שהכסות והלבוש מכסה על האדם מן הרע עין שלא תשלוט בו. ועל כן הזהירו חכמנו זה על מאוד על הצניעות שיחסה האדם את עצמו בבגדיו ולא יהיה ערום כלל אפילו בשעה שפושט את חלוקו, כמו שכתוב בשולחן אורך. כמו שאמר רבי יוסי, מעולם לא ראו כותלי ביתי אמרי חלוקי. כי עכשיו צריך האדם לשמור עצמו מאוד מן הרע עין, והבגדים הם שמירה לזה כנל. ח' ועל כן, המן הרשע שהיה זוהמת הנחש בחינת פגם עץ הדעת טוב ורע, בחינת המין העץ כנל, על כן היה לו עין רעה מאוד מאוד על מרדכי ועל כלל ישראל. כי זה עיקר זוהמת הנחש כנל. ועל כן הייתה הצטם אז להביא את ושתי המרשעת לפני המלך ערומה, אשר דבר כזה לא נשמע בעולם, כדי להגביר בעולם חס ושלום בחינת הרע עין. כי עיקר בחינת רע עין הוא תאווה זו של ניוף, שהיא כוללת כל התאוות של כל העין ומות שהן בחינת רע עין. כי עין ומות הן בחינת רע עין כנל. בכל התאוות כולם שהם כולם נמשכים מבחינת עין ומות, כמבואה בדבר רבנו זה במקום אחר, כולם הם בחינת רע עין. כי העין רואה והלב חומד כנל. ותאווה זאת של ניוף היא כלליות כל התאוות של כל העין ומות, כמו שכתב רבנו זה במקום אחר. על כן, זאת התאווה היא עיקר בחינת רע עין. כי זאת התאווה תלויה בעיניים, כמו שכתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים וכו'. וכמו שכתוב, ועוצם עיניו מראות ברע, ואמרו רבותינו זל זה שאין מסתכל בנשים וכו'. ועל כן עיקר הצניעות ועצימת העיניים הוא בתאווה זו. ואפילו בזיווג דקדושה צריכים צניעות גדול מאוד. וכן עיקר כיסוי הלבושים ובשביל צניעות מתאווה זו. והם רצו לסלק הבושה מעיניהם ולהביאה ערומה לפניהם כדי להגביר את בחינת הרע עין ביותר. והשם יתברך אפר מחשבתם הרעה ומיניהו ואבא לייזיל בנרגה, כי די כעל ידי זה נתקנאו ראי העיניים זה בזה, עד שאמן בעצמו שהוא התגברות הרעין, היה אינו ראה בגדולת ושתי, והוא בעצמו יעץ להורגה. כי מיניהו ואבא לייזיל בנרגה, והרעין בעצמו מתוקף אינו הרעה בכל, כדרך הרע עין, הרג את תוקף הרע עין שהובשתי המרשעת שהיא התגברות הרע עין. כי בחינת מלכות הרשעה, בחינת אהבת ניוף שהיא בחינת רע עין. ועל כן פשטה בנות ישראל הרומות ועשתה בהן מלאכה בשבת. כי שבת היא בחינת טוב עין. שין תלת גבנין דהנה ובת היא בת עין. ועל כן אמרו אבותינו זל, פסיעה גסה נוטלת מאור עיניו ומאדרה לה בקידוש הדבשים ש. כי שבת הוא תיקון העיניים, בחינת טוב עין הוא יבורך. כי שם עיקר הברכה, בחינת ויברך ויקדש. ועל כן עיקר זיווג דקדושה הוא בשבס. כי אז הוא בקדושה בלי אחיזת הרע עין וחס ושלום כלל. אבל ושתי הרשעה רצתה להגביר הרע עין ועשתה מלאכה בשבת בבנות ישראל הרומות. ועל כן הייתה מפלתה על ידי הרע עין בעצמו. דהיינו על ידי המן הרשע ועל ידי החשברוש שרצו להגביר תוקף הרע עין להביאה הרומה בשבת. ואף היא לדבר עבירה נתכוונה ורצתה בזה מאוד. כי היא בעצמה גם כן תוקף התגברות הרע עין. אך השם יתברך מפר מחשבות ערומים וסכסך רע עין אחד בחברו שהתקנאו זה בזה עד שהרג אחד את חברו. ומיניהו ואבא לייזיל בנרגה ונרגה אל ידי רע עין די ככנל. ותחת הסרפד יעלה הדס שהיא אסתר, שהייתה צנועה ביותר כמו שאמרו רבותינו זל, בשביל צניעות שהיה ברחל, זכתה ויצא ממנה שאול שהיה נחבא אל הכלים. ובשביל צניעות של שאול, זכה ויצאה ממנו אסתר. כי צניעות היא הפך הרע עין כנל. ועל כן היו כל אלו צנועים ביותר כדי להכניע הרע עין, כי הם יצאו מבנימין שיצא מרחל שנולד בארץ ישראל. שעיקר הכנעת הרע עין על ידו די ככנל. יוד. ועיקר הכנעת הרע עין הוא על ידי לימוד זכות שהקדוש ברוך הוא מלמד זכות על הרשע שעל ידי זה ניצול הצדיק ועל ידי זה נתחזק מאור עיניו של הצדיק וזוכה לתפילה וכולי כנל. ועל כן קודם מפלת המן נתגדל מאוד מאוד וזה היה עיקר מפלתו. כי כל זמן שלא נתמלא שעתו היה הקדוש ברוך הוא מלמד זכות וסילק משפטו ממנו. אדרבה, הרים וגידל אותו מאוד. וזה בחינת אחר הדברים האלה גידל המלך את המן וינשאו וישם את כיסאו וכו'. וזאת הגדולה היא בחינת לימוד זכות, שהשם יתברך מלמד זכות על הרשע ועל ידי זה די כניצול הצדיק כנל. וזה בחינת ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה לאמן. כי כל דבר יש לו שורש למעלה כידוע. והסרת הטבעת מיד המלך מרמז על הסרת הטבעת מיד העליון. כי השם יתברך כביכול הושיט ידו ואחז במשפט את ידו לסלק המשפט מאמן הרשע. אדרבה, נתן לו בידו כביכול גדולה רבה מאוד בבחינת כי אתה עמל וחס תביט לתת בידיך, עד שפני השם נסתר בהעושה רע שהוא אמן. ואז בעת שפני השם נסתר בהם, אז יש להם כל הגדולה והכבוד. וזה בחינת הסרת הטבעת מיד המלך לאמן. כי הטבעת הוא חותם המלך שכל משפטי המלך נחתמין על ידו, כמבואר שם בעניין שכל משפטי המלכות היו על ידי הטבעת. ואז השם יתברך הרים משפטו ממנו, אדרבה, כביכול הסתיר פניו ומשפטו בתוכו, ומסר לו את המשפט באותו העת, בבחינת שזוכה בדין כאילו כל המשפט בידו. כי פני השם מוסתר בעושה רק הנ"ל. כי פני השם זה בחינת המשפט שיוצא מפני השם, כמו שאומרים, מלפניך משפטנו יצא. וכמו שכתוב, ושמתי פניי באיש ההוא וכו', וכיוצא בזה. ואז, בעת שהשם יתברך מלמד זכות על הרשע, אז מושיט את ידו עליו ומסתיר הפנים והמשפט חס ושלום בבחינת פני השם בעושה רע וכו'. ואז יש להם כל הגדולה והכבוד כנ"ל, וזוכה בדין כאילו המשפט אצלו. וזה בחינת הסרת הטבעת המלך, חותם המלך, דהיינו משפטי המלך, שנמסר אז לאמן כנ"ל. כי עכשיו כל המשפט מוסתר אצלם בגלות. ועל כן אפילו בקדושה, כשרוצים לפעול איזה משפט ותקיפות בשביל קיום דתנו הקדוש, צריכים לפעול על ידם דייקה. כי פני השם שהוא המשפט מוסתר אצלם כנ"ל. י"א. וההסתרה הזאת, שפני השם מוסתר בעושה רע, שאחר כך נעשה מפלתם על ידי זה בבחינת פני השם בעושה רע כדי להחריטם כנ"ל, ההסתרה הזאת זה בחינת אסתר שנלקחה לבית המלך אחשוורוש. כי אסתר היא בחינת הסתרה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אסתר מן התורה מניין, שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר וכו'. כי אסתר הייתה יפת תואר וטובת מראה, כי חוט של חסד משוך עליה, כי נמשך עליה יופי וכן מפנים העליונים, מבחינת 370 נאורין של אור הפנים העליונים. נמצא שאסתר היא בחינת הפנים העליונים שנסתרה באסתר והעלם גדול, שנתעלמה הקדושה כל כך עד שנלקחה אסתר הצדקת לבית המלך אחשוורוש. שזהו בחינת פני השם בעושרה כדי להחריטם, שנלקחה אסתר שהיא בחינת ההסתרה שנסתר פני השם בעושרה, ועל ידי זה נחרט המן וזרעו שהוא הרע עין. ועל כן די כאחר שנלקחה אסתר לבית המלך, אז די כנתגדל המן, כמו שכתוב, אחר הדברים האלה גידל המלך את המן וכו'. כי אז די כבעת שפני השם מוסתר בעושה רע, אז יש להם כל הגדולה על ידי פני השם די כמוסתר בהם, שהוא בחינת אסתר שנלקחה לביתם. ואחר כך על ידי זה די כמפלתם בבחינת פני השם בעושה רע להחריטם כנ"ל. והעיקר הוא התפילה. כי בעת ההסתרה שהרע עין מתגבר ופני השם מוסתר בהם, אז באמת היו ישראל בסכנה גדולה. כי התגבר עליהם הרע עין שהוא אמן מאוד, בפרט כי נכשלו בבבל בנשים נוכריות, שהוא פגם תאווה זו שעיקר הרע עין. וגם נהנו מסעודתו של אותו רשע שהוא פגם האכילה, בחינת פגם אכילת עץ הדעת. שעל ידי זה נאחז חס ושלום רוע הלב שהוא בחינת רע עין כנ"ל. ועל כן הייתה התגברותו גדולה מאוד. אבל השם יתברך שלח לנו אז את מרדכי ואסתר. ומרדכי נתחזק די כעל ידי גודל הסתרה שנלקחה אסתר לבית המלך, שהוא בחינת הסתרת פני השם כנ"ל. שמשם היה נמשך גדולתו של המן הרשע. ומרדכי נתחזק על ידי זה דייקה, כי זה בחינת צל הנמשך על ידי שהקדוש ברוך הוא מושיט ידו ללמד זכות על הרשע ולהגביה אותו להפילו. שעל ידי זה דייקה נתחזק מאור עיניו של הצדיק ומביט למרחוק ומתפלל להשם יתברך. וזה בחינת מרדכי שהיה נותן ליבו והיה מסתכל ומאמין בהשם יתברך שבוודאי לא על חינם נלקחה אסתר לבית תהרל. והיה מאמין שבוודאי הוא לישועת ישראל כמו שפרש רשי שם. היינו שהיה מבין על ידי ההסתרה בעצמה, שהיא בחינת מה שנלקחה אסתר, שבוודאי צדיק וישר משפטי השם. ועל ידי זה נתחזק ליבו והתפלל להשם. וכל מה שהתגבר המן ביותר לא היה מערער חס ושלום אחר השם יתברך. אדרבה, היה מתחזק מאוד והיה מרבה להתפלל ולהעתיר ולצעוק אל השם. כמו שכתוב, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. וכן כל ישראל עמו צעקו והתפללו והעתירו והתחננו להשם יתברך. ועיקר התפילה הוא לעורר זכות אבות. שעל ידי זה זוכין לארץ ישראל כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן גזרו תענית שלושה ימים שהם כנגד שלושה אבות, כמובן דמעון על התסתר קודם מלכה. ועל כן ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות של ושתה רוח הקודש. זה בחינת באתר דאבן תמן שכינת תמן. על כן ביום השלישי בחינת שלושה אבות שנתעוררו על ידי תפילתם וזעקתם. כמובן שאז הלך אליהו והיה מעורר את האבות. ועל ידי זה לבשה אסתר מלכות שהיא השכינה. בחינת באתר דאבן תמן שכינת תמן דיירת ישראל, שהוא בחינת חל הזכות אבות וכו'. ועל ידי זה שהמשיכו בחינת ארץ ישראל על ידי שלושה אבות, על ידי תפילתם ותפילת מרדכי, שתפילתו הייתה כתיקונו בתכלית השלמות המבואר במאמר הנ"ל, על ידי זה זכה שלא די שלא ראה הרשע המן, הרע עין, מה שרצה לראות במרדכי, אף גם נתהפך וראה מרדכי הצדיק באמן הרשע מה שהוא רצה לראות בו, ותלו את אמן על העץ אשר הכין למרדכי. הכל כמבואר שם במאמר הנ"ל, שזוכה הצדיק על ידי בחינה הנ"ל לראות בהרשע מה שרצה לראות בו. וכל זה נתקיים אז בימי מרדכי ואסתר שזכו על ידי תפילתם הגדולה לראות בו מה שרצה לראות במרדכי כנ"ל. י"ב. וזה בחינת מה שזימנה אסתר את המן על הסעודה. ואמרו רבותינו ז"ל שזהו בחינת אם ראה שונאך אכילהו לחם וכו', כי גחלים אתה חוטא על ראשו וכו'. כי אסתר היא בחינת ההסתרה שמוסתר פני השם בעושה רע כדי להכריתם. ועל ידי זה יש להם מתחילה כל הגדולה כנ"ל. שזהו בחינת הגדולה וההתנשאות של המן אחר שנלקחה אסתר דייקה כנ"ל. ועל כן, בסוף נסתר פני השם כל כך, עד שזימנה אסתר את המן, דהיינו, שפני השם המוסתר הגביע אותו ביותר, ואז דייקה כשנתנסה למעלה מאוד על ידי עוצם הסתרת פני השם שהוא בחינת אסתר, אז היה מפלתו דייקה בבחינת פני השם בעושה רע לאחריתם. וכל זה על ידי עוצם התפילה כתיקונו כנ"ל. כי בעת שזימנה אסתר את המן על הסעודה, אז יצא לב ישראל ונשבר ליבם מאוד מאוד, ושפכו ליבם כמים לפניו יתברך, כמובן בספרים. היינו, שבעת עוצם ההסתרה, אז צריכים להתגבר מאוד, להתפלל ולזרוק אל השם, ועל ידי זה זוכים להינצל מהרע עין, עד שזכו לראות בו מה שרצה לראות במרדכי כנ"ל. י"ג. וזה בחינת בלילה הוא נדדה שנת המלך, כי השינה נמשכת מבחינת הרע עין, שהוא בחינת מיטה. כי שינה אחד מ-60 במיטה. ועל כן אנו מבקשים קודם השינה, והער עיני פן נישן המוות. ועל כן מבקשים ובצל כנפיך תסתירנו, בידך הפקיד רוחי. כי ניצולים מהרע עין על ידי בחינת היד, על ידי בחינת צל יד, בחינת ובצל ידי כסיתיך. וזה שאמר המן ישנו עם אחד, ודרשו רבותינו ז"ל, ישנו מן המצוות. כי אמר שהשינה נמשכת מהרע עין התגברה עליהם כנ"ל. ועל כן היה הנס על ידי נידוד השינה שהוא בחינת הכנעת הרע עין כנ"ל. י"ד. ועל כן, תכף כשעומדים מהשינה לובשים ציצית ותפילין שהם בחינת תיקון העיניים. כי ציצית הם בחינת עיניים דקדושה כנ"ל. וכן תפילין בבחינת ולטוטפות בין עיניך. וזה בחינת ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור וכו'. היינו בחינת ריבוי לבושים וחיסויים דקדושה, שכל זהו הפך הרע עין. כי הכנעת הרע עין הוא על ידי לבושים דקדושה שהם מכסים על האדם כנ"ל. ועל כן זכו אז לציטית ותפילין כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ועיקר אלו תפילין וכו'. כי הם בחינת לבושין דקדושה שמכניעין את הרעין בבחינת כי היא חסותו לבדה דה ציצית, היא שמלתו לאורו דת תפילין וחנל. וזה בחינת וססון, זו מילה. כי העולה היא בחינת עננין דמחסיין על עינין, בחינת רע עין, בחינת פגם הברית שהוא עיקר הרע עין. ועל ידי העברת העולה והפריאה נתגלה ההתרה שהיא בת עין. ואז על ידי מצוות מילה, בחינת תיקון הברית, על ידי זה הוא בחינת טוב עין, בבחינת טוב עין הוא יבורך, כי שם ציווה השם את הברכה. שזהו בחינת יוסף הצדיק שעמד בניסיון ושמר את הברית, שעל ידי זה זכה להינצל מרע עין, כי הוא בחינת טוב עין, בחינת בן פורת עלי עין, ודרשו רבותינו זל עולי עין. כי עיקר בחינת טוב עין הוא על ידי שמירת הברית כנל. וזהו, ליהודים הייתה אורה, אורה דייקה בחינת אור העיניים, בחינת טוב עין. וזהו, אורה זו תורה. כי כלל כל התורה הוא בבחינת טוב עין, בחינת ראשית כנל, בחינת והאר איננו בתורתך כנל. תתבב. וזה בחינת ובביזה לא שלחו את ידם, ופרש רשי שלא יהיה להמלך עין רעה על זה. היינו, כי הראו שהם עכשיו בבחינת טוב עין ואין להם שום תאוות ממון כלל שהוא בחינת רע עין. שכל אחד מתקנה בממון חברו. אבל הם יצאו מתאווה זו ואין להם שום עין רע בממון כלל, ואין נותנין עיניהם אפילו בממון של הביזה. כי זכו על ידי מרדכי לבחינת טוב עין, ועל כן הכניעו את הרע עין עד שאי אפשר שיהיה להמלך רע עין, כי הם הכניעו את הרע עין כנל. תזיין. וזה בחינת משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. כי אנו צריכים ליתן צדקה שהוא בחינת טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל כנל. ועל כן בפורים כל הפושט יד ליטול נותנים לו. כי אז אין שום רע עין כלל, רק טוב עין, שנותנים בעין יפה וטובה לכל הפושט יד ליטול. וזהו גם כן בחינת משלוח מנות איש לרעהו. להראות גודל התפשטות העין טובה עכשיו שכל אחד אינו טובה ויפה בחברו ושולחים מנות זה לזה וזה לזה שכל זה הוא בחינת טוב עין שכל אחד אינו טובה בחברו וזהו בחינת הסעודה של פורים כי עכשיו כשהכניעו את הרע עין וזכו לטוב עין על כן עכשיו האכילה בקדושה בבחינת ויוכל וישת ויתב ליבו וכולי כנל שזהו בחינת אכילת שבת, שאז מצווה גדולה לאכול שלוש סעודות כנגד שלושה אבות. כי אז בשבת הוא בחינת טוב עין כנל, ואז מאירין השלושה אבות שהם בחינת טוב עין, כי על ידם מכניעין את הרע עין כנל. ועל כן אז בשבת מצווה גדולה לאכול, כמו שכתוב היומר משה, יכלו היום, כי שבת היום וכו' ראו וכו' ראו דייקה. כי אז בשבת מאירין העיניים בבחינת ראו כי השם נתן לכם את השבת. ועל ידי זה בעצמו מצווה לאכול בחינת תכלו היום כי אז האכילה בקדושה כנל. י"ח. ועל כן זוכים בפורים להתגלות גדול מאוד מאוד, כמובן בכתבים. כי אז כשנחרטו עושה רע שהם המן וזרעו, אז נתגלים פני השם לעושה טוב, כמבואר שם במאמר הנ"ל. וזהו בחינת עוצם ההערה, בחינת הערת מרדכי המתגלה עכשיו בהתגלות גדול, שאין נמצא בשום זמן, כמבואר שם בכתבי האריזל. כי מחמת שזכו להחריט מאוד את העושה רע, שהם המן וזרעו וכל משפחתו, על ידי זה נתגלים ביותר פני השם, כמבואר שם במאמר הנ"ל. וזהו בחינת ההערה וההתגלות הגדולה של פורים כנל. וזה בחינת השמחה של פורים, בחינת ליהודים הייתה אורה וססון ושמחה. כי עיקר השמחה הוא על ידי בחינת התגלות פני השם, בבחינת צובה שמחות את פניך. ומחמת שבפורים על ידי קריטות הרשעים כנל, נתגלה ביותר בחינת פני השם כנל, על כן אז השמחה גדולה מאוד. יוטט ועל כן מצוות סוכה מגן מעמלק כמובא בזוהר. כי סוכות הם ענני כבוד שהם מצילים מעמלק, שלא בא כי אם על אותן שהיה ענן פולטן, עיין שם. כי סוכה היא בחינת צל יד, בחינת ובצל ידי כי סיתיך. ועל כן בסוכות מקריבין 70 פרים כנגד 70 אומות, שזהו בחינת שאנו בעצמנו מלמדים זכות עליהם, שיהיה להם קיום עד עת בו דברו. ועל ידי הלימוד זכות שאנו מלמדים על הרע עין, שהם 70 אומות, ומקריבין עליהם 70 פרים, על ידי זה נמשך צל יד, שעל ידי זה ניצולין מרע עין, בחינת ובצל ידי כי סיתיך. וזהו בעצמה בחינת סוכה, שהיא בחינת בצל ידי כי סיתיך, שהיא נעשית מזה בעצמו שאנו מלמדין הזכות עליהם ומקריבין קורבנות באדם כנל. וזאת הסוכה שהוא בחינת צל יד כנל, היא מצלת מעמלק שהוא כללות הרע עין כנל. כי על ידי הצל יד הנמשך מהלימוד זכות שמלמדין על הרשע, שזהו בחינת הסוכה נעשית על ידי 70 פרים שמקריבין עליהם, על ידי זה ניצולין מהרע עין של הרשע הכנל. חף. וזהו בחינת כל הקורבנות שהיה העשן יוצא וניזונין ממנו עשית רעך. וכן צריכים ליתן איזה חלק מכל דבר, כמובן בזוהר לעניין איוב. וזה בחינת מים אחרונים אחר האכילה, כי צריכים ללמד עליהם זכות וליתן להם איזה חיות בצמצום גדול. ועל ידי זה ניצולין מהם מרע עיניים, שלא תתגבר חס ושלום בבחינת ובצל ידי כי סיתיך כנל. חף א'. ועל כן אחר פורים קוראים פרשת פרה, כי התפילה של מרדכי שהתפלל לפני השם יתברך, בעת שהתגבר המן, זה בחינת פרה אדומה, כמבואר היטב במאמר הנ"ל, שתפילה כתיקונו הוא בחינת פרה אדומה. ועל כן קוראים אחר כך פרשת פרה, כי בחינת פרה אדומה נעשית מבחינת תפילת מרדכי כנל, שעל ידי זה זכה לראות באמן הרשע מה שרצה לראות בו כנל, וזכו אחר כך על ידי דריווש בן אחשוורוש לשוב לארץ ישראל לבנות בית המקדש. כי מרדכי ואסתר מזרע בנימין זכו מתחילה להמשיך ולגלות בחינת ארץ ישראל על ידי תפילתם הגדולה, עד שזכו אחר כך לשוב על ידי זה לארץ ישראל ולבנות בית המקדש שהם בחינת טוב עין כנל. חף ב' וזה בחינת בשר שנתעלם מן העין שאסור באכילה לישראל. כי אכילת ישראל קודש צריכה להיות בבחינת טוב עין הוא יבורך כנל. כי עיקר טוב עין הוא על ידי האכילה כנל. ועל כן בהמה שמתה מאליה היא נבלה ואסורה באכילה. כי מיתה הוא בחינת רע עין כנל. וצריכים לתקן את החי על ידי השחיטה, שעל ידי זה מכניעין את בחינת הרע עין, בחינת ציטרה דמותה, בבחינת פני השם בעושה רע להחריטם. דהיינו, שהחליף, שהוא בחינת חרב נוקמת נקם ברית, בחינת חרב להשם, בחינת פני השם, שהוא בחינת מלכות דקדושה, בחינת באו פני מלך, שהוא בחינת פני השם, ובחינת דינה דמלכותה, בחינת חרב להשם, בחינת החליף של השחיטה, בחינת ארץ ישראל, שהוא גם כן בחינת מלכות. שעל ידי כל זה הוא עיקר הכנעת הרע עין, ואז די כאותר הבשר באכילה. כי אכילת ישראל צריכה להיות בבחינת קדושת ישראל, שעל ידה מכניעין את הרע עין כנל. ועל כן אנו מצווין לברך אחר המזון, ולהזכיר ארץ ישראל בברכה. כמו שכתוב, ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה וכו'. וכל הברכות הנהנים אנו למדין משם כמבואר בגמרא, לאחריו מברך וכו'. כי עיקר הברכה היא בבחינת ארץ ישראל שהוא בחינת טוב עין ויבורך, כדי להמשיך בחינת טוב עין מבחינת ארץ ישראל, להכניע את הרע עין שלא יתאחז באכילה חס ושלום כנל. חף גימל. וזה בחינת תיקוני הבשר לאכילה שצריכים לתקנו על ידי שחיטה ובדיקת הריאה, ואחר כך לרוחצו ולמולכו יפה מן הדם שלא יהיה בו שום דם. כי היית שם במאמר הנ"ל שצריכים להכניע שלושה קולות בשעת התפילה, שהם בחינת שחיטה, שריפה, אספה, הנאמר בפרה אדומה, אין שם. וזה בחינת השחיטה של כל הבהמות וחיות וכו', זה בחינת הכנעת כל כסיל, דהיינו אמונות כוזביות שהוא בחינת בהמיות, בחינת כסילות, העדר הדעת. ועל ידי בדיקת הריאה מכניעים בחינת הכל של חירופים וגידופים, שהוא בחינת אפיקורסיות של חוכמה הפילוסופיה. כי הריאה הוא קיום השכל כמובן במקום אחר. כי הריאה מקררת חמימות הלב. כי מבואר שם שביותר מזיק חוכמה רעה הנעל לנואפים העוסקים בחוכמה הזאת שפילוסופיה, שמאוד מאוד מזיק להם. כי ליבם חסר בבחינת נואף אישה חסר לב וכו'. ועל כן אין ליבם יכולה להצפין את השכל בתוכם בבחינת בליבי צפנתי וכו'. ועל ידי הריאה נשמר הלב מחמימות האהבה זו של ניאוף, כי הריאה מנשבת על הלב ומקרר את חמימותו שלא יתחמם ביותר לתאווה זו. ועל כן עיקר קיום השכל תלוי בריאה, כי עיקר קיום השכל על ידי שמירה מתאווה זו. ואזי כשמקררים חמימות הלב מתאווה זו על ידי הריאה, אזי נשמר השכל. ואזי יכול הלב להצפין בתוכו את השכל לבלי לחתוך חס ושלום על ידי השכל. רק אדרבה, על ידי השכל דקדושה נתחזק יותר לעבודת השם מטבח. נמצא, כשהריאה בשלמות נשלם השכל דקדושה ונכנע האפיקורסיות שהוא בחינת כל השני, בחינת כל ענות, כמבואר שם במאמר הנעל עיין שם. וזהו בחינת בדיקת הריאה וכל שלישי שהוא כל מחרף ומגדף, דיינו כל הביזיונות, זה מכניעין על ידי שמתרחקין מן הדם ומתארין ומכשירין את הבשר מדם על ידי הדחה ומליחה. על ידי זה מכניעין בחינת כל הביזיונות שהם בחינת שפיכת דמים וביזיונות. ועל ידי שמתרחקין מן הדם כנעל, על ידי זה נכנעין ונמתקין כל הביזיונות ושפיכות דמים ומכניעין בחינת כל שלישי הנעל. וכל זה נעשה על ידי החליף של שחיטה שהוא עיקר התיקון. כי החליף הוא בחינת חרב להשם, בחינת רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידם. כי עיקר התיקון הוא על ידי התפילה כמבואר שם אין שם. ואזי כשזוכין להכניע בחינת הרע עין על ידי השחיטה וכו' כנעל, אז הותר הבשר לאכילה, כי עיקר תיקון האכילה הוא בבחינת טוב עין כנל. ועל כן צריכים לשמור את הבשר מאוד, לשום עינו עליו שלא ישלוט בו אין האומות שהם בחינת רע עין, שהם חשודים להחליף ולקלקל חס ושלום האכילת ישראל, כי הם בחינת רע עין שעיקר קלקול האכילה על ידי זה כנל. ועל כן צריכים להיזהר שלא יתעלם הבשר מן העין, דהיינו מעיני ישראל. כי עיני ישראל בכלל הם מבחינת טוב עין. ועל כן הזהירו רבותינו זל מאוד ליתן חלק לעני מן מאכלו, כדי שיהיה בבחינת טוב עין שעיקר תיקון האכילה על ידי זה כנל.